słyszę, każdy oddech, gdy cię nie ma. Odcina mi tlen twoje usta, jak narkotyk. Chcę je wdychać, niby THC. Znów mnie wprowadzasz w trans, znów ciebie w głowie mam. Coraz bardziej kocham ten obłęd. Znów szukam ciebie w snach, znów czuję gorzki smak. Jesteś mą wodą i moim toxic love, toxic love. Weź mnie na szczyt albo ciągnij na dno. Toxic love, toxic love. Bądź niczym lek lub trój mnie co noc. Toxic love, toxic love. Czuję twój dotyk, gdy tracę wzrok. Toxic love, toxic love. Czemu cię nienawidzę, lecz kocham wciąż. To miłość czy obsesja? Nawet nie wiem, jaka różnica jest. Niczym Harley na słowo Jokera, chcę w nieznane zawsze z tobą biec. Znów mi brakuje tchu, znów szukam twoich ust. Coraz bardziej kocham ten obłęd. Znów mi zabierasz grunt, znów w sercu kruszysz lód. Jesteś mą wodą i moim toxic love. Toxic love, toxic.